Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Aya mtani mukufaba bamishi ko baleda kisena aya ari mukashimira moyonze apwa. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Nation wari mwirasekane ni bakare byo bireka paka pwe. Mujalo vya kumona kumenza vilocha neka paka pwelo. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Mujalo vya kumona kumenza vilocha. Nikishia mwana wile kukuminu haya mwana wa sungu wale kishi na uwasa ya mzumu muka shikunga nda milomo ya puwa. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha. Chilumendo vya kumona kumenza vilocha.